conjurar, mandar pastacha. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão, nunca crê nada na boa, se ele mexer conta com saluz. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão, nunca crê nada na boa, se ele mexer conta com saluz. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão, nunca crê nada na boa, se ele mexer conta com saluz. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão, nunca crê nada na boa, se ele mexer conta com saluz. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão, nunca crê nada na boa, se ele mexer conta com saluz. Zimboca nem um penida dons, nem boca tá na leilão. Wyciągnąłem książeczkę z tej płyty, mam ją nawet za autografem, chcę się Państwu pochwalić. Cezary Jawora. I to jest Rosie. I przeczytam Państwu ten tekst w tłumaczeniu, takim dosłownym, tak jak tu jest, zacytuję. Rosie, powiedz Rosie, cóż cię tak dręczy? Przecież to widać. Opowiedz o swych utrapieniach. No, głowa do góry. Chodźmy do klubu, że tem. Pójdziemy na szklaneczkę, odprężymy się. Wszystkie twe zmartwienia pierzchną. Niczym dokuczliwe pchły. Porozmawiamy, pogawędzimy, będzie nam lżej na duszy. No uśmiechnij się, nie płacz. A jeśli te sępy myślą, że jesteś na pożarcie, to mylą się. Przepędź się, wyślij do diabła. Nie jesteś ani jałmużną do dania, ani towarem na sprzedaż. Nie pozwolę, by ktoś zrobił ci krzywdę. A niech no tylko cię dotkną. Oddam im jak nic. Rosie, to jest piosenka Cezary Jawory, której właśnie słuchaliśmy. To jest no właśnie o tym, o czym mówimy. Siewca dobrych wiadomości. Ja to tak nazwałem, no bo jest wiosna i takie wiosenne skojarzenie do mnie przyszło. No to właśnie jest tak. To są tacy ludzie. Kim oni są? Proszę bardzo, powiedzmy. Mam listy. Głównie to jest tak, że przychodzą listy. Może łatwiej napisać niż opowiedzieć. Ja wiem zresztą. Jakby ktoś chciał zadzwonić, oczywiście wiadomo, jaki telefon. A przypomnę, listy, to tak, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to ja zapraszam i posłuchajmy. Zabieram cię naprawdę. Przejedźmy się na drugą stronę, tego ja wiem. Pojedźmy tym pojazdem. U mnie puste miasta, smutne wsie, spelumy, w których nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt. O tak, przejedźmy się na pewno. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Pytaj mnie, czy to dobry, czy to zły, tak mówi, nie powiem ci, kolego. Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz, na drugą stronę tego. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jest. Jazda. I pani Ola. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Wszystkim, którzy nas słuchają. Ja dzwonię, żeby podzielić się taką refleksją. Pierwszy raz chyba będę mówiła o sobie. Ojej. Myślę, tak, tak. Mam taką refleksję, że ja jestem takim siewcą dobrej nadziei ostatnio. Tak, ponieważ w swojej codziennej pracy staram się dawać ludziom nadzieję, staram się zwracać uwagę na to, co jest dobre, co oni robią dobrze i co w nich jest dobre. Ten balans pomiędzy tym, co ja daję, a co otrzymuję, ostatnio jest trochę zachwiany i więcej to ja daję, ale chcę wszystkich zachęcić do tego, żeby właśnie w tym procesie siania dobrej nadziei i mówienia o dobrej nadziei zaczęli od siebie. Aha. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie czekali na to, aż ktoś nam, tylko żebyśmy zaczęli od siebie, żebyśmy my zaczęli w świecie i w innych widzieć to, co dobre. Dlatego, że jeżeli my to zauważamy, jeżeli my o tym mówimy, jeżeli my to uwypuklamy, to to rośnie, powiększa się i mnoży. Aha. Także taką mam właśnie refleksję. Ja się urodziłam 21 marca. Niedawno obchodziłam urodziny. Aha. I doszłam do wniosku, że ta data zobowiązuje. Właśnie może dlatego, żeby być taką, tak, dokładnie. Żeby być taką wiosną dla innych i też pokazywać, że tak jest nadzieja. Tak nawet jeżeli wszystko dookoła wydaje się szare, smutne i takie złe, to jednak ta nadzieja jest. Zawsze świeci słońce. No zawsze gdzieś jest. Mhm. Może po drugiej stronie kuli ziemskiej, może za chmurami, ale zawsze, zawsze jest nadzieja. A to był jakiś przełom w pani życiu? Przepraszam, nie chcę wypytywać, nie chcę być niedyskretny, ani wchodzić z butami przełomu, w duszę. Ale przełomu może nie było, ale myślę, że jak każdy z nas, były pewne trudne sytuacje i były pewne problemy, które gdzieś tam postawiły mnie na rozdrożu. Ja miałam wybór, albo iść w stronę zamartwiania się i smutku, albo iść w stronę patrzenia się na to, co dobre, no bo zawsze nawet ten ułamek, nawet ta iskierka dobra jest. I jeżeli my w tą stronę będziemy się patrzeć, ja też zaczęłam się w tą stronę patrzeć i koncentrować na tym, co jest, co działa, co jest dobre, co buduje, co wspiera, co dodaje skrzydeł, to zdaje egzamin i to nas ratuje. Aha. Zawsze mamy wybór. Warto mieć świadomość tego, że ten wybór jest. Wybór, co myślimy, wybór, jak myślimy, o kim myślimy, no ale też wybór, co mówimy, o kim mówimy i jak mówimy. To jest nasza decyzja. Prawda, to jest nasza decyzja. Pani Olu, no to ja przepraszam, że do pani nie zadzwoniłem z życzeniami urodzinowymi. Ale jest taka okazja. Spóźnione, lecz szczere, jak to się mówi. Bardzo dziękuję, z całego serca panu dziękuję. Bardzo mi miło, zwłaszcza, że to jest też dzień urodzin mojej mamy. No to takie siostrzeństwo miło. Się tutaj wytworzyło. Braterstwo już trochę. Tak. Jest mi bardzo miło. Dziękuję. No, mnie jeszcze bardziej. No wszystkiego dobrego, pani Olu. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie, życzę dobrej nocy i pozdrawiam słuchaczy bardzo serdecznie. No to się czujemy pozdrowieni. Też jestem w końcu słuchaczem Trójki. No to... No tak, to może posłuchajmy i porozmawiajmy pewnie... za chwilę. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for fears. How is Dog and he? They would travel about, but his dog up and died. What up and died. After 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink so bad. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Piękna piosenka o pięknym człowieku, który nie wyglądał jak milion dolarów. Raczej jak ileś centów pewnie, raczej bardziej, ale właśnie jaka radość, jak się nią dzielił. Mr. Bojangles to jest repertuaru Franka Sinatry, a to jest Robbie Williams. Był. No to może tak, no dobrze, powiedzmy to. Radio. Jest taka ważna, wieloosobowa postać siewca dobrych wieści, to radio. Tak wiem, to pani Irena pisze, że nie tylko dobrych, a jednak trudno mi sobie wyobrazić życie bez tych radości, które ono przyniosło, bez tych informacji, które pozwoliły uczestniczyć we wspaniałych wydarzeniach kulturalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aha, i ważne, tworzyć jakiś rodzaj wspólnoty, jak pani pisze, to prawda. No właśnie, tak. Radio. I to jest tak, że my tu jesteśmy razem. Państwo są gdzieś, nie wiem, daleko, ale właśnie tak jakbyście tutaj byli ze mną w studiu, a ja z wami. Państwo mnie zaprosili do swoich domów. Zabawne, kiedyś pamiętam taki list, przeglądałem niedawno listy starsze i młodsze i taki list od pewnej pani, bardzo miły, którym było tak napisane, czy pan, panie redaktorze, czy pan sobie zdaje sprawę, że pan jest teraz ze mną w łóżku? Właściwie. No tak. Rodzaj wspólnoty. No niechże to będzie w ten sposób ujęte. I piszą państwo też no, takie miłe słowa, no, że to też ja w tym uczestniczę. No właśnie prawda, ja też w tym uczestniczę. Ale to jest tak, że jak już tutaj jestem i mam dostęp do tego rzadkiego dobra, jakim jest mikrofon radiowy i te wszystkie anteny, no to właściwie to powinienem to robić i już. Akurat mam taki talent. Myślę, że to jest ważny talent. No i po prostu próbuję z tego talentu jakoś korzystać, bo wiem, że to jest... Miło dostać taki list, o jakim powiedziałem. Prawda, że miło? No właśnie. To siewcy dobrych wiadomości. O tym dzisiaj rozmawiamy, o takich ludziach dzisiaj rozmawiamy, o tych wiadomościach, o tym, jakie to jest ważne, jak to podnosi na duchu, że się pamięta o tym przez 30 lat. Chociaż trafił się jeden drań, a potem drugi, prawda? To ja tutaj odnoszę się do tego, co pani Jolanta tak pięknie powiadała. Trafił się jeden drań, a potem trafił się dobry człowiek, który jednak spowodował, że to draństwo jednak przeminęło, a to dobro pozostało i przez 30 lat nas karmi. Jakie to ważne, to bywa jedno zdanie, jedno słowo, nawet pewnie, prawda? A jednak. No cóż, no to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Siewcy dobrych wiadomości. Może to trochę patetycznie brzmi, ale właściwie to o to chodzi w gruncie rzeczy. Właśnie o takich ludzi. Opowiedzmy o nich. Zapraszam. Johnny Cash, when I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. Hold me tight for just hold me like Johnny Cash. When I lost my mother, a whisper in my ear. Just like June Carter. Dobrych wiadomości, to Johnny Cash, na pewno bohater piosenki Lenego Krawica, i to no te koncerty jego, znaczy znam dwa, było i więcej, no San Quentin, Folsom, w więzieniach mam na myśli te koncerty, i jeszcze jest taki szwedzki, nie pamiętam gdzie to było, też jest taka płyta, no to jest jakiś taki wielki seans, jakaś psychodrama się tam odbywa, jakiś seans terapii grupowej, to co on tam robił, spotykając się z tymi więźniami, śpiewając im piosenki, rozmawiając z nimi. No więc myślę, że no to ta piosenka tutaj jakoś jest bardzo na miejscu, żeby pokłonić się przed Johnnym Cashem właśnie. I też żeby może powiedzieć o tym, że są tacy artyści, którzy, no ja wiem, może to też zbyt patetyczne, a może nie, może bardzo właśnie konkretnie uratowali nam życie. Ich piosenki, ich książki, kto wie, prawda? Jak to by było, gdyby nie było tych dźwięków, tych słów. Pan Robert pisze o Kornelu Makuszyńskim, jeszcze może będzie okazja wrócić do tego listu, tam jest bardzo, bardzo ciekawy cytat. Ale zacytuję najpierw może ten list, to jest pan Michał, który jest studentem 5 roku medycyny. W minionym tygodniu, pisze pan Michał, spotkałem człowieka, który przywrócił mi wiarę w sens uprawiania medycyny i poczucie własnej wartości i sprawczości wobec słabości i choroby. Ten człowiek miał w sobie uważność na potrzeby każdej napotkanej osoby, swoich małych pacjentów z wadami serca, ich zatroskanych rodziców, personelu medycznego, wreszcie studentów, bo interesowały go ich myśli i opinie. To wyjątek, ponieważ student w szpitalu najczęściej traktowany jest co najwyżej jako przeszkoda do ominięcia na środku ciągu komunikacyjnego. Ojej. Pan profesor podsumował nasze spotkanie słowami: chciałem wam przekazać pozytywną kardiologiczną energię. Czuję się zobowiązany podać ją dalej. Kardiologiczną, to znaczy od serca, prawda? No to właśnie był list od serca. Jeszcze są inne listy od serca też, coraz więcej. Państwo mają taki spóźniony refleks, że tak po pierwsze się zaczynają te listy. No ale cóż, no co ja będę krytykował. Listy są bardzo piękne i są też takie od serca, jak na przykład... Ale to dobrze, to może później. No to może posłuchajmy sobie jeszcze tych takich opowieści siewców i o siewcach dobrych wiadomości. Tych opowieści zawartych w piosenkach, w tej muzyce, w tych tekstach. A państwo zadzwonią i napiszą, prawda? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Healer, no to też jest właściwe chyba określenie, to też tak bywa, prawda? Takie nawet jedno słowo potrafi uleczyć. I to jest dwóch wielkich artystów w jednej piosence, to znaczy Johnny Hooker i Carlos Santana. Heal. kim by tu porozmawiać można, jak jest ciężko, jak jest trudno. Na przykład z Kornelem Makuszyńskim. Pisze pan Robert o nim. Jest jego wielkim misjonarzem, tak bym powiedział, bo już kilka razy napisał, jak pamiętam. I chyba ten autor na to zasługuje. Nie znamy go z tej strony. Na przykład z takiej strony, która pochodzi z książki Perły i Wieprzej. Tutaj mamy fragment. Ale na początku słówko od pana Roberta. O radości pisze, którą daje wiele rzeczy. Niekiedy uśmiech przypadkowego mijanego dziecka między sklepowymi regałami albo staruszka na ulicy. Dobra herbata, piosenka budząca dobre skojarzenia, własne myśli. Bywa jednak tak, że nawet największe dawki radosnych bodźców nie pomagają. I właśnie na takie ostateczne sytuacje jest jak dotąd zawsze skuteczny najpogodniejszy autor, jakiego znam, posłaniec uśmiechu i dobrego nastroju. No i to jest właśnie Kornel Makuszyński. I teraz ten cytat o spacerze. Na przechadzkę przedwieczorną wychodzą jedynie ludzie w zupełności szczęśliwi lub też całkowicie i beznadziejnie nieszczęśliwi. Szczęśliwy idzie dlatego, żeby z wielkim serdecznym politowaniem spojrzeć na nieszczęśliwych i na odwrót. Idzie po to, aby promienić szczęściem, popatrzeć na kwiaty i na wyzłoconą w słońcu wodę i dlatego także, że mu jest zupełnie wszystko jedno, którędy się wałęsa ze swoim szczęściem, które nosi w sercu. Podobnie jak to czyni człowiek, który nie miał szczęścia w życiu. Temu też wszystko jedno. Kędy się wlecze ze swoją beznadziejnością i wszystko mu jest jedno, czy patrzy na kwiaty, czy na krzesła w domu. Idzie też po to między ludzi, żeby czasem spojrzeć z uzasadnioną wściekłością na jakąś promieniającą fizjonomię. Na przechadzkę nie chodzą tylko ludzie niezdecydowani, to jest tacy, którzy czekają albo na ostatnie szczęśliwe słowo, wygrane na loterii, apopleksja wuja, rentowna katastrofa kolejowa, albo na ostatnie uderzenie losu. To takie stoickie, prawda? Chyba jest tak, to, co pisze. Ja też rzeczywiście nie miałem pojęcia, że Makuszyński pisał takie rzeczy. I dalej, znowu od pana Roberta słowo. Już prywatnie. Czy osobiście, nie? Kiedy wychodzę na spacer zdołowany i nieszczęśliwy, przypominam sobie ten wywód i pomimo ciężaru wracam uśmiechnięty. Czytajmy Makuszyńskiego, bo to lektura nie tylko obowiązkowa, ale także dobrze nastrajająca. To dla młodych i dorośli. Dla dorosłych, bo choć dla nich to lektura prawie zapomniana, leczy duszę jak mało co na świecie. Leczy duszę jak mało co na świecie. No właśnie, to tak jak to rozmowa z ciekawym, z kimś ciekawym i mądrym, prawda? Tak klikam tutaj, jak państwo słyszą być może. Spływają te dobre wiadomości o siewcach dobrych wiadomości. Zaraz jeszcze spróbuję się im przyjrzeć. I zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy razem Chicago. Zapomniana grupa chyba jednak. Feeling stronger every day. Czując się coraz silniejszy. Czuję się coraz silniejszy z dnia na dzień. I do believe in you, and I know you. z każdym dniem coraz silniejszy. No to tak nie ma w życiu chyba, prawda? Żeby to tak było, że z każdym dniem i do góry są górki i dołki, oczywiście. No, ale te dobre wiadomości, ich siewcy są konieczni. I potrafią z dołków wyciągać. Na przykład, no i pan Bartosz pisze. Dla mnie oczywiste jest, że siewcami dobrych wiadomości są przyjaciele. W szczególności dlatego, że przyjaźń, w moim odczuciu, to relacja pozbawiona idealizacji. Bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to osoby doskonałe. Ale mimo to wiemy, że możemy na nich liczyć i oni mogą liczyć na was. Bezwarunkowo. Każdemu przecież się zdarza zrobić coś złego, a prawdziwa przyjaźń polega na tym, że nawet mając tego świadomość, nie zawieszamy naszej przyjaźni i dalej jesteśmy dla siebie oparciem. Co więcej, powtarzając za Leszkiem Kołakowskim, przyjaźń to jest dobro, które w bardzo dużym stopniu zależy od nas. Możemy je sami, własnym wysiłkiem utkać, bo przyjaźń to więź zaufania, którą każdy z nas może wokół siebie budować. I pozdrowienia od pana Bartosza i dla pana Bartosza. No i jeszcze tu klikam, jak państwo słyszą, szukam. Listy przychodzą, bardzo się cieszę. No to może teraz Elton John. I taka zwariowana piosenka, jedna z moich ukochanych, o jakimś zwariowanym towarzystwie z Benny and the Jets. Właściwie to nie bardzo wiadomo, o co zdaje się chodzi w tej piosence, ale towarzystwo jest zwariowane w taki sposób, że dodaje jednak... No, dodaje ducha, ja myślę, tak jak ta piosenka. No to może posłuchajmy. No dziwne towarzystwo, ale jakieś takie optymistyczne, dodające ducha i radości. Jeszcze pan Arek zdążył zadzwonić, bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy teraz pracują. Ja jestem w pracy. Dziękuję. No i teraz po prostu siewca dobrych wiadomości. Ja ostatnio spotkałem taką informację, że życie u nas tak zrobi zawsze, że postawi przyczepkę, że tak powiem, z przodu osła, a nie z tyłu. I dla mnie ta wiadomość była taka oczywista, ale pokazało mi to, że trzeba być na to przygotowanym. Aha. Jak się jest przygotowanym i czuje i szuka się szczęścia w sobie, mimo wszystko, co by się nie działo, to wtedy jest łatwiej. Jak pan tego szczęścia szuka? No ja szukam szczęścia w tym, że po prostu pomimo tego, że jestem osobą niepełnosprawną, mogę pracować, mogę coś robić. Teraz aktualnie jestem na budowie, pilnuję maszyn budowlanych i uważam, że to jest moje szczęście. Aha. Że mogę robić to, co chcę. Aha. Aha. Mogę jednocześnie odpoczywać w pracy, mogę słuchać radia, mogę czytać książki, no i jeszcze mi za to płacą. Wie pan, to nie to, że ja teraz czytam książki akurat w tej chwili, nie zdążyłbym, ale też mi płacą za to, co lubię robić. I właściwie to mówimy o sianiu dobrych wiadomości, no to właśnie jest bardzo na temat. No to... To znaczy właśnie tak, bo to co ja teraz powiedziałem, to przekazał mi, no nie chcę reklamować, ale taki jogin Sanguru, który jest popularny w Rosji. On Aha. po prostu tam jest jakby rozpowszechniony bardziej niż w Polsce. Aha. Ale dzięki właśnie jemu po prostu moje życie ma... No takie jest bardziej kolorowe. Dziękuję. To nasze też trochę bardziej, jak pan o tym opowiedział. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę, no nie wiem, czego panu życzyć, jakie jest kolorowe, no to już chyba w porządku. Ja też mam takie dobre doświadczenia z joginami, bo ja jakoś od jakiegoś czasu praktykuję jogę i ci moi nauczyciele, bardzo dobrze trafiłem. Oni są właśnie też siewcami dobrych wiadomości, mają w sobie dużo, mają w sobie pasję, nie są jakimiś natrętnymi, namolnymi misjonarzami, bo tam też tacy bywają i to bywa nieprzyjemne. Ale to raczej jest. Tylko z szacunkiem podchodzą i... Ale jednak wiedzą, że to, co robią, to działa. Dzielą się tym. Więc ja im bardzo też dziękuję. Tak doktorowi Turkowi, o którym dzisiaj już państwu powiedziałem. I dziękuję też państwu, że państwo byli tak cierpliwi i że... Czymś tak się spotykamy tutaj po nocach i państwo zadzwonią, wprawdzie z refleksem opóźnionym, no trudno, już nie będę wytykał palcami, ale jednak te wiadomości cyrkulują i bardzo się z tego cieszę, i dziękuję. I pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego. See you, but you shine. To jest dobrze powiedziane. No proszę wybaczyć, jak niedobrze, to za 5:05. Jestem usprawiedliwiony, tak się czuję. I bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze. I bardzo dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, która realizuje program, Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą Trójki pod Księżycem. I zapraszam na spotkanie z Wojtkiem Osowskim już za chwileczkę. A to Leszek Kołakowski nas pożegna ładnie. A ja życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski, do usłyszenia.